إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزت مندو محترم مسلمانان ورنو ده دي خطبي عنوان دي خلق الصدق ده رشتيا ويلو فباركي چه كم فزائل راغلي دي او کم چې د رښتیا ویلو ضد چې دروغ دی د هغې چې کم مذمت بیان شوی دی د هغې بیانول ورونو اسلام ښایسته اخلاقو ته بلنه ورکلې ده هغې ته ترغیب ورکلی دی یو د هغې عظیمو ښایسته اخلاقو نه په اسلام کې هغه صدق دی رښتیا ویل دي صدق ده هر فضیلت رأس و سر ده صدق ده اسلام عنوان ده صدق ده ایمان اساس ده او ده دین اساس ده لکه څنګه چې دروغ ده نفاق اساس او بنیاد ده ورونو الله رب العالمین پر رښتیا ویلو باندې امر کړی دی چې مؤمنانو تاسو رښتیا وینا کوئ چې کله وینا کوئ او تاسو د رښتینو خلکو سره ملګرتوب کوئ هغه څوک چې رښتیا نه وایي په لاره م ورسره مه ځئ هغې سره ملګرتوب هم مه کوئ رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو د الله نه وویرېږئ وكونوا مع الصادقين ده اغي خلقو سره ملګرتیا کوي ورسره یو ځای کیږي چې هغوی رښتینی دي هغوی رب العالمین سره رښتینی دي په خپل ایمان کې رښتینی دي کله چې د خلکو سره خبرې کوي د خلکو سره هم صداقت او رښتینی دي او د خپل نفس سره هغوی قول او فعل کې هغوی رښتینی خلک دي دروغ نه وایي رونو صدق او رښتیا ویل دا ایمان پورې مرتبط دي یو ځل صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ویا رسول الله ایکون المؤمن جبانا مؤمن بزدل کیدلی شي نبی علیه السلام وایي و الله رب العالمین خلق متفاوت پیدا کړي دي دا شجاع دی دا بادر دی زړور دی دا یو بزدل دی زړه نه کمزوری دی مؤمن بزدل کیدلی شي و یا رسول الله مؤمن بخیل کیدلی شي نبی علیه السلام وایي و دا هم یو صفت دی په مؤمن کې چې دا سخي دی او دا بخیل دی و یا رسول الله مؤمن کذاب کیدلی شي دروغجن کیدلی شي نبی علیه السلام وایي نه دا ایمان منافقه چې انسان کې دروغ وي هغه دروغ وای نبی علیہ السلام وای مؤمن دروغجن نشي کېدلی ورونو په شریعت کې قران او سنت کې د رښتیا ویلو ډېر فضایل راغلي دي ورونو راځئ چې نن یو څو فضایل د رښتیا ویلو هغه واورو او د نن د دې ساعت نه عزم وکړو چې یا رب العالمین د تا سره زموږ وعده ده که د موږ نه اوس نه مخکې کوم دروغ ویل شوي نن وعده کوو چې بیا به موږ دروغ نه وایو من به د تا سره په ایمان او اسلام کې صادق یو چې کوم په ژبه باندې څه وایو په هغې باندې به عمل کوو من به د مخلوق سره په خبرو کې دروغ نه وایو هر قسم نتیجه که هغې باندې مرتب کیږي من به رښتیا وایو او د رښتیا او عاقبت ورونو هغه خیر دی هغه ګټه ده که څه هم په ظاهر کې به تا ته تاوان کاري ولې چې د رښتیاو نتیجه کې نجات دی سعادت دی دنیا او آخرت کې قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم که د خلکو د الله سره رښتې ویلې وی دا به د دوی دپاره ګټه او نجات وی خیر به وی کله کله یو موقف تا ته راځي فکر کې که دی که زه اوس دروغ ونه ویم ما ته تاوان دی په ظاهر کې به تا ته تاوان کاري تجربه وکړه په دغه ځای کې رښتیا ووایه الله وایي فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم دا به د دوی دپاره غوره وی او بهتر به وی چې دوی الله ته رښتی ویلي وی ورونو د هغې فضایلو نه چې د صدق په باره کې قرآن او سنت کې راغلی دي چې موږ نه مطلوب دي لکه مؤمنان چې موږ صادق شو د الله سره هم رښتیني یو د الله سره کومې وعدې کوو هغې کې هم رښتیني یو او خپل خبرو کې چې د خلکو سره کوو دا هم رښتیني یو رښتیا ویل صرف اسلام کې نه بلکې په ټولو ادیانو کې دروغ ویل دا یو مضمون کار دی بد کار دی فطرت و انسانیت د دې خلاف دی چې انسان دروغ وایي هغې نه خلک نفرت کوي هغې سره محبوبیت نه لري هغې ته په کرکه سترګه ګوري په بده سترګه ګوري او هغې باندې څوک اعتبار او اعتماد نه کوي دروغجن سړي باندې یو د فضایلو نه دا دی ورونو چې رښتیا او صدق د رب العالمین صفت دی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د خپل ځان نه وإنا لصادقون مونږ رښتیني یو مونږ رښتیني رښتیا وایو رب العالمین رښتینی دی جنتیان چې کله جنت ته داخل شي وایي به څه به وایي الحمد لله الذي صدقنا وعده ثناء او صفت دی هغه رب العالمین لره چې مونږ سره یې خپله وعده رښتیا کړه مونږ سره وعده کړې وه که تاسو په اسلام صحیح ودرېدلی نو زه به م جنت ته بوځمه دا دی مونږ سره وعده رښتیا کړه او مونږ ته هغه ځمکه راکړه جنت یې راکړه کوم ځای ته چې زموږ خوښه یې هلته پکې ګرځو ومن اصدق من الله حدیثا څوک دی ډېر رښتینی د الله رب العالمین نه په خبرو کې ومن اصدق من الله قیلا نو دا کافی ده چې دا یو ښایسته صفت دا د رب العالمین صفت دی رښتیا ویل رښتیا ویل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دی مخکې د اسلام نه د جاهلیت په وخت کې هغه په صادق الامین باندې شهرت لري ورونو فکر وکوي چې په اسلام لا مشرف شوی نه دی خدا چې رب العالمین غواړي عالم ته د خیر ورسیږي دا یو پیغمبر جوړ شي د رکوټیرې نه په هغه ښایسته اخلاقو باندې د ده تربیت کړی دی چې څوک د ته ګوته ونه نیسي چې د اسلام د نبوت نه مخکې دا کړي دي دا کړي دي څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې مکه کې اوسېدلی دی او هغوی په دې اعتراف کوي چې تا نه موږ دروغ نه دي لیدلی په دې څلوېښتو کالو کې الکوالی تیره کله ځواني تیره کله څلوېښت کاله زندگی تیره کړې ده بیا د هغه دپاره شهادت کوي ما جربنا عليك كذبا قط تا باندې مونږه دروغ په دې څلوېښتو کالو کې لیدلي نه دي نو دا هغه عظیم صفت دی چې مخکې د اسلام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه دي ویلي نو امکان لري چې هغه به وروسته د نبوت نه چې هغې باندې مشرف شي دروغ به ووایي ورونو د بعثت ندری کاله وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشه چې ته اوس په دعوت باندې جهر وکه او آیات نازل شه فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین اوس ته جهر وکه په خپل دعوت باندې چې امر درته کیږي او د مشرکانو نه اعراض وکه. نبی صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وخته او غد په اوچته واز باندې وکه یو یو قبیلې ته یا بني فلان یا بني فلان راجم شي ټول راجم شول ترانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وایي که زه تاسو ته خبر درکم چې د دې غر شاته یو ډله شاسواران راغلي دي او په تاسو باندې حمله کوي تاسو به ما رښتینې وګڼئ؟ هغوی په دغې وخت کې وایي ما جربنا علیک کذبا قط په تا باندې موږ اوسه پورې د دروغو کوم تجربه نه ده کړې څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کالو کې یعنی ته رښتیا وایي. نو النبي صلى الله عليه وسلم ورتواي فإني نذير لكم بين يدي الساعة زتاسوتا ويردركم دا قيامت دا ورزي چه قيامت را روان دي زبه غمبرم دا الله را طرفنا داقي وحكي أبو لهب ورتواي تبا لك لهذا جماعتنا سائر اليوم تدي حلاك شديد پارا دي طول ورز من را جمع كليو خوكوري داغت تكذيب ونكا چه تدروغ وي صرف دا ویل چې دې دپاره دې موږ جمع کلي یو. وروڼو کله چې ابو سفیان لا مسلمان نه دی او حرقل د هغې نه پوښتنه کوي ورته وایي چې ماذا یأمرکم به دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته په څه باندې امر کوي چې شي درته وایي؟ هغه وایي موږ ته وایي چې د یو الله عبادت وکئ الله سره شرک مه کوئ کوم بوتانو عبادت چې ستاسو پلاران کوي دا پرېږدئ ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف من تفمان زبان أمركي أمن تفصدق بان أمركي شرشتيا وايي أمن تفصل رحمي باندي أو فعفاف باندي أمركي دا أبو سفيان قوائد شغل مسلمان ندي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فباركي شغل من تأمركي شرشتيا وايي نو أغبا كلم رشتيا نا خلاف كاركلي. ورونو کله چې قریشو نبوت نه مخکې کعبه جوړه کړه او حجر اسود د ایښودلو ځای راغی هغوی اختلاف وکړه قبیله وایي چې موږ د دې اهل یو چې دا حجر اسود موږ کېدو فیصله وکړه چې اول هغه څوک چې د هغې دروازې نه مسجد حرام ته رانوځي هغه به دا فیصله کوي هغه به موږ په منځ کې فیصله کون ګرځوو ګوري چې دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رانوته ټول چغې وایي هذا الصادق الامین دغه دی رښتینی او امین سړی راغی دا به زموږ په باره کې فیصله کوي الصادق الامین هغې ته رښتینی او امانتدار وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فیصله وکړه او هغه ګټې کېښودله. وروڼو زان نبی صلی الله علیه وسلم ندا صدق و رشتیا و یل د ټول انبیا و د خسته اخلاق ندی اغه انبیا چې رب العالمین د خپل شریعت د خورولو د پاره د تبلیغ د پاره غوړه کلی دی دا غو یو د خسته اخلاق و ناغه صدق دی چې دوی صادقان دی رشتیا و رشتن کی رشتنی وینو کی دی. رب العالمين إبراهيم عليه السلام فبارك واي دخ خيستا أخلاق دل الله رب العالمين قوخ دي داغي تذكير كي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا تف كتاب كده إبراهيم عليه السلام ذكر وكدويتا إنه كان صديقا نبيا دا دير رشتنا في غنبرو دير رشتنا پیغمبرو. اسماعیل علیه السلام فبارکی وای واذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا تا دا اسماعیل علیه السلام ذکر وکا دا په وعده کې ډیر رښتینی و صادق الوعد رب العالمین تا دا صفت محبوب دی د دې ذکر کوي خلکو ته چې دکې دغه یو ښایسته صفت و دغه ښایسته اخلاق موجود دی. د ادریس علیه السلام بارک وای واذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ډیر رښتینی پیغمبرو او د عزیز مصر ښځه د یوسف علیه السلام په باره کې وایي الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين دا يوسف رشتنا دا رشتنا كنا دا رونو دا چه دا انبياو صفتوي نو دا انبياو اتباعو تدا لازم دي واجب دي چه اغا صفت خبل كي چه كم دادوي پا انبياو كي دي دادوي پا پیغمبرانو كي دي رونو دا صدق دا فضلت ندا دي شيء عظيم مقصد شيء داغي دا فارا الله من فايدا كلي وعبادت دي وداغي فنتيجة كي من سر دا جنة وعدا كلي دا نو دا صدق وينا دا رشتيا وينا وجزا جنة دي الله رب العالمين ويزبا ورطا جنة واركم سوك شي رشتيني وي او پا خبرو كي رشتيا وي حديث واوري دا نبي صلى الله عليه وسلم محكي داغينا آيات دي الله رب العالمين فرماي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا أغرز دا شنان رز با رشتيا وينكو تداغوي رشتيا نفر سي غشبر سي داغي سمرة بنن دوي تحاسيليگي السمرة چي شده لهم جنات تجري من تحتها الانهار دوي دفار جنتون دي چلان دي بي ويلي بيگي خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم دوی با پدیک همیشوی الله بد دوی ناراضی وی دوی بد الله ناراضی وی او دغه یو عظیم کامیابی دا نو د صدق ثمرا او نتیجه هغه جنت ده الته به انسان ته د خپل صدق نفر سیږي او دغه فایده برسیږي حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم فرماي وإن الصدق يهدي إلى البر رشتا ويدا دا إنسان تدبر أو دنيكو كارون لا رخياي وإن البر يهدي إلى الجنة نيك كارون سريتا دا جنة لا رخياي حدي أغا سريتا ويكي تا دا لاس نونيسي ولار دا تخير وان كليكي فدي لار لارشا لکه دا صدق یو سړی دی تا د لاس د نیسي نیغې لارې ته دې روانی چې نیک کارونه کوه او نیک کارونو باندې چې روان شوې تا هغه جنت ته رسوي وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا یو سړی به رښتیا وایي او تحري او کوشش به دا کوي چې رښتیا ووایي تر دې پورې چې د الله په وړاندې باندې هغه صديق لكل شيء يكتب عند الله صديقا دا الله فلان دي ولكل شيء دا سلي رشتنا دي او دروغ جدي يهدي الى الفجور اغا سليت دا فجور او دا فسق لاريخي وان الفجور يهدي الى النار او فجور او فسق دا ورطة لارسي دكي انسان ورطة باي او انسان با دروغ واي تر دې چې د الله په وړاندې ولیکل شي چې دا کذاب دی ورونو فکر وکئ که د یو انسان بطاقه کې دغه اقامه کې ولیکل شي فلانی والا د فلانی او دوه قصرونو منځ کې لیکلي کذاب د ده به څه حال وي د شرم نه به دا بطاقه چا ته ښکاره کولی نه شي چې ښکاره یې کړه او چا ویل د کذاب دی نو د سترګو نه بیلیږي نفرت به تي کوي اعتماد به فنه کوي صرف بطاقه کې مخلوق به ورته لیکلي چې کذاب څوک د ځان دپاره دا خوښوي چې هغه په کارتو بطاقه او اقامه کې لیکل شوي چې فلانی والا د فلانی کذاب څوک خوښوي دا ځان ته دغه به څه حال وي دنیا کې چې هر څوک دغه اول خو به د شر نه دا چا ته ښکاره کوي نه دی کې کذاب لیکلی دی او بیا چې ښکاره کې ویني د هغه به څه حال وي هغه سړی به په کوم نظر درته ګوري چې هغه کذاب ته یي هغه څوک ده سره معامله نه کوي څوک ده باندې اعتماد نه کوي څوک ده سره ثقه نه کوي ټول ورته د نفرت په سترګه ګوري نو ورونو څوک دا خوښوي چې د رب العالمین په نس کې هغه ته ولیکل شي چې دا کذاب دی ملایکې به پیژني دا ټول مخلوق به پیژني چې دا کذاب دی هغه ته لیکل شوي دي ورونو هغه ډېره سخته ده د دې بطاقې نه چې دې کې لیکلي او د دې برعکس یو سړي ته به څومره خوشحالي وي چې هغه په بطاقه کې دنیا کې دلته په اقامه کې ورته لیکلي چې صادق خلک به خوښوي مینه به ورسره کوي هر څوک به غواړي چې د هغه سره تعامل وکړي آیا نه خوښوو چې د رب العالمین په وړاندې موږ دپاره ولیکل شي چې دا صادق دی نو ورونو دا یو فضیلت دی د صدق چې د الله په وړاندې هغه ته لیکل کیږي چې دا صادق دی. دارنګه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو د شپږو شیانو ماته ضمانت وکئ د خپل نفسونو نه زه به تاسو ته د جنت ضمانت وکړم چې ستاسو به جنت نصیب کیږي. اولنۍ خبره په هغه شپږو کې کوي اوس دقو اذا حدثتم چې کله خبرې کوئ نو رښتیا ووایه. اولنۍ خبره د هغه شپږو نه چې نبی علیه السلام د دې ضمانت کوي چې تاسو ته به جنت میلاویږي خو ماته تاسو د شپږو شیانو ضمانت راکئ. یو د دې ضمانت راکئ چې خبرې کوئ نو رښتیا به وایئ دروغ به نه وایئ. او بل چې کله وعده وکئ نو وعده کې وفا وکئ. کله چې امانتدار امانت در سره کېښودلی شي امانتونه خپل اهل ته وسپارئ او د خپلو فرجونو حفاظت وکئ. خپل سترګې د محارمو نه د حرامو نه پټې کئ او خپل لاسونه د غلا او د قتل د دې شیانو نه بند کئ. ورونو دروغ ډېر اسباب لري. انسان کله کله فکر کوي یو مشکل کې ګیریږي چې دروغ ونه ویم زما ناکامي ده. مخکې ما وویل چې نه ظاهر کې به تا ته تاوان کاري خو ته تجربه وکړه دغلته هم رښتیا ووایه والله به ستا عاقبت ښایسته کوي دا به تا لپاره ګټه ګرځي ورونو. خو کله کله یو انسان دروغ د هغه یو هویت ګرځېدلی وي. دروغ ویل ورته خوند ورکوي چې هغه دروغ ونه وایي هغه ورځ پرې نه تېرېږي چې هغه ورځ کې هغه درې څلور کاله ته دروغ ونه وایي میزایل ګزار نه کیږي هغه ته خوند ورکوي. دروغ هغه ته لکه ډوډۍ یو نسوار دغسې یو شی ښکاري نو دغه ډېر غټ مصیبت دی چې د هغه زندګي دغه ګرځېدلې ده چې بس هغه دروغ وایي. خو هغه ته پته نشته چې دا خلک چې د ده خبرو ته غوږ دي هغه یې په سترګو کې دا څومره کم کاري. ټول خلک وایي چې هغه فلانی غټ دروغجن دی. څوک د هغه سره تعامل کوي پام کوه ګوره سړی سخت دروغجن دی چې دوکه دې نه کي. څوک کو ورځي چېرته ځي فلاني له ورځم خیال کوه ګوره هغه سړی دغسې دی نو هغه دپاره دا سپکاوی بس دی. نو دروغ په یو حالت کې هم چې یو انسان ته ضرورت هم پېښ شي په ظاهر کې هغه ته به دروغ ویل ګټه کاري خو هغه باید دروغ ونه وایي. پاتې دا نبی علیه السلام وایي چې هغه سړی چې دې دپاره دروغ وایي چې خلک وخندئ هغه دپاره نبی علیه السلام وایي چې هلاکت دی وي دغه کس دپاره چې د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته صدق او رښتیا وینا نصیب کړي. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ په خپل ایمان کې د رب العالمین سره صادق شو. هغه وعدې چې د رب العالمین سره موږ کړي دي موږ په هغې باندې عملونه وکړو. صدق دا دی فجب بعد من دا كلمة ويو لا إله إلا الله محمد رسول الله دا لنا على وبل لا يقد عبادة نشت مقر يا ولادي محمد صلى الله عليه وسلم دا نبي دا الله رب العالمين في حق پیغمبر دي عملا بعد من ثابت كو يا الله استانا غير دا بل چه عبادت من نكو كو انسان بخل دا ويو لا إله إلا الله بل سوك دا عبادت دا لايق نشتا دا غير دا لنا او هغه په خپل ژوند کې عملي لحاظ سره نور معبودان ګرځولي وي. د مشکل په وخت کې زیارت لزي بابا ته چیغې وایي یا لویه ځوانه رامدد شي نو دا رښتینی شي په خپله وینا کې چې لا اله الا الله یا الله تا نه بغیر بل چا نه مدد نه غواړو او په خوله بیا چیغې وایي یا علي مدد یا حسین مدد یا لویه ځوانه راورسېږي یا د بغداد صاحب راورسېږي نو دا په دې خپل لا اله کې دا صادق دی که دروغجن دی. صدق دا دی چې د رب العالمین سره وعده کې بیا په هغې وعده باندې ته عمل وکړي ستا عمل ستا د ژبې او ستا د خولې سره وینا سره مخالف نه وي نو اله بیا ته صادق جوړېږي. محمد رسول الله معنا دا ده چې عبادت د الله کوو خو د دې پیغمبر په طریقه باندې بیې کوو د دې نبی صلی الله علیه وسلم سنتو باندې به عمل کوو د ده په احکامو به عمل کوو د ده د سنتو سره به محبت ساتو. هغه کسان چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت عملي کوي د هغوی سره به محبت کوو. که خوله باندې موږ محمد رسول الله وایو او په عمل کې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو دشمنان یو سنت نه عملي کوو. هغه څوک چې د نبی علیه السلام په سنتو عمل کوي د هغوی سره دشمني کوو. ایا ما تا په دې خپل اقرار کې صادق یو چې محمد رسول الله ایا تا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خپل پیغمبر وګڼه چې ته د هغې د سنتو خلاف کې ته د هغې د سنتو باندې عمل کوونکو سره ته دښمني کې نو ستا خولې وینا خو د عمل سره موافق نه ده که نه صدق دا دی چې کوم اعتراف په خوله باندې من کوو د رب العالمین سره د الله د پیغمبر سره زمونږ عمل د هغې موافق وي د هغې سره مخالف نه وي الله دې مونږ ته په خپلو خبرو کې هم د صدق توفیق راکړي چې د خلکو سره روزانه خبرې کوو چې مونږ هغې کې دروغ ونه وایو سر د نن نه عزم غواړي خصوصا پښتنو کې مهم شی عزم دی اراده ده ووایو چې خلاص د نن نه یا الله زما توبه ده تا سره مې وعده ده چې زه هر قسم حالات راځي زه به په هغې کې رښتیا وایم دروغ به نه وایم نتیجه وګورئ فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم که دوی رښتیا وویل نو داره دوی دپاره خیر رب العالمین وایي ستا لپاره خیر دی ګټه ده نجات دی نو ته ولې بیا یېرېږې چې هر قسم موقف دله راغې ته یو تجربه وکړه هغې کې رښتیا ووایه د هغې نتیجه به ستا لپاره ګټه وي ستا نجات به وي ستا لپاره به خیر وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورنو يو عظيم فزلت الصدق بلدادي كمان غوتاس غوالو چي زمان فروزيك الله رب العالمين بركات واچي اغيك خير واچي نو باید من په خپل تعاملاتو کې مونږ رښتیا ووایو حدیث ته غوږ کېدئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وای دوه بیعان دوه اخیستونکي او خرڅونکي دا په خیار باندې د څو پورې چې جدا شوي نه وي دا یو فقهي او شرعي مسله ده کله چې دوه کسان یو بل سره عقد وکړي چې ما واغسته او تا واغسته څو پورې چې پاسېدلي نه وي جدا شوي نه وي نو هغوی ته خیار موجود دی چې هر یو بیې تا بل ته ووایي چې یاره زه خپل شی غواړم نه خرڅوم بیا نبی علیه السلام وایي فإن صدقا وبينا که دا دواړه یو بل ته رښتیا رښتیا ووایي په دغه شی چې خرڅ کړی هغې کې عیب وي هغه ښکاره کړي نو الله رب العالمین به د دوی په معامله کې او بیع کې برکت واچوي بوری علهما فی بیعهما بورک لهما فی بیعهما او که چې ته دروغ ووایي او هغه شیان عیبونه چې په دغه شی کې پراته دي هغه پټ کړي کارې نه کړي محقت برکت بیعهما د دوی د بیع برکت به الله ختم کړي هغه به محو شي وروڼو نن که ګورو زمونږ ستاسو په روزي کې ولې برکت نشته پیسې وي هغې کې ګټ دغه نه وي برکت پکې نه وي خیر پکې نه وي امکان لري سبب دغه وي چې مونږ ستاسو په خپل تعامل کې رښتیني نه یو غش موجود وي دوکه موجود وي دروغ موجود وي په هره طریقه چې کوشش کوو چې مال حاصل کړو هغه د حلالې نه وي که حرامې نه وي په دروغو وي که غیر مهم شی دا ده چې پیسه کمایي کړو پیسه جبته راوړو نو د هغې نتیجه دا وي چې هغې کې برکت نه وي که مونږ غواړو چې زمونږ روزي کې الله برکت واچوي راځئ چې صدق وکړو رښتیا ووایو کم تعامل کوو کم شی خرڅوو هغې کې عیب وي هغه ښکاره کړو رب العالمین به زمونږ په لږ مال کې برکت واچوي ته هغه ډېر مال نه به بهتر وي چې هغه په دروغو سره وي او هغې کې برکت نه وي ورونو د رښتیا وینا د صدق مقابل چې شی دی دروغ دی الکذب لکه څنګه چې صدق ویل دغسې فضایل لري یو ښایسته اخلاق دی د ایمان اساس دی د اسلام اساس دی ایمان سره ارتباط لري دارنګه دروغ ویل دا د نفاق اساس دی دا د منافق صفت دی او دروغ سره د دې دروغجن نه یو بد بوی زی حدیث کې راځي چې هغه ملایکی د سری دغه د بد بوی نه هغه جدا کیږي دغه نه چې کله دروغ ووایي نو ملایک چې ته جدا شي هغې له بیا شیطانان راټولیږي نو هغه بیا اغوا کوي او هغه باندې بیا فسادونه کوي. ورونو دروغ معال دی ته وي خدا نه خواسته چې انسان نفاق ته ورسوي، ولې د نفاق اساس په دې دروغو باندې دی. منافقت څه ته وایي؟ چې یو انسان باطن کې یو رقم وي، ښکاره کې بل رقم ځان ښیي. په خوله باندې دروغ وایي، زړه کې چې څه هغه نه وایي بله خبره کوي، دغه منافقت دی او دغې ته دروغ وایي. رب العالمين فرمائي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويجي الله رب العالمين صادقان وتددوي دا صدق باني نيك جزا وركي بدلي وركي ويعذب المنافقين ومنافقان وتعذاب وركي. يو عظيم نقطة دا فدي آياتكي الله رب العالمين صادقين ذكر كل مقابل كي منافقين ذكر كل دا نواج ويعذب الكاذبين. ده صادق مقابل كي كاذب ندي كاذب رازي كده ندلت ويعذب المنافقين. منافقان سنغ ذكر كي ده صادقان فنتجة كي علماء واي چه انسان دروغ واي واي واي اخري نتجة داوي چه دينا منافق جوليجي. دي تا اشارة ده چه منافق كي دلو سبب چه شره دروغ دي ده دروغ فنتجة كي اغنى منافق جوليجي او رب العالمين ما منافقانو تا عذاب ورکي. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دا منافق دري صفتون دري علامي دي. اذا حدث كذبا چه كل خبري كي يغا دروغ وي، واذا وعد اخلاف كلا چه وعدهو كي نواغي كي وفانا كي وعد خلافي كي، او كلا چه سوكور تا امانت وركي امانت زيتا نرسي يغي كي خيانت كي. تدري دا منافق علامي دي. اولا اي علامة فكدالة چه خبرو كي دروغ وي. الله دي من دا منافقانو دا علامون وساتي. نبي عليه السلام فرماي اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور دا سخستتون و صفتون دي چه چاكي ونو دا خالص منافق دي، او چاكي چه يو خصلت او يو صفتون فاغي كي يو خصلت دا نفاق نده. ترده پوري چه دا خصلتون فريدي. اولاني اغا خصلت نبي عليه السلام و اذا حدث كذاب كلا چه خبري كي دروغ وي. ورونو دروغ دا یو مضموم صفت دی، بد صفت دی. صرف په اسلام کې نه، په ټولو انساني قوانینو کې دروغ هغه جرم ثابتیږي چې انسان په خپلو اوراقو کې دروغ ووایي، په خپل اقرار کې دروغ ووایي، په خپل تعامل کې دروغ ووایي، هغې باندې ثابت شي هغه جرم وي او ټول قوانین هغې باندې هغه ته عقاب ورکوي. پاتې لا دا چې په اسلام کې هغه اسلام چې د هغه پیغمبر د رکوټینې نه په صدق باندې د هغه تربیه شوې ده، هغه اسلام نه مخکې خلکو ته د صدق او امر ورکړی دی چې صدق وایي، اسلام نه وروسته خلکو ته مسلمانانو ته تربیه ورکړې ده چې تاسو رښتیا وایئ او دروغ مه وایئ. ورونو هر انسان باید د خپل کشرانو دپاره یو ښکلې نمونه وي، یو قدوه وي. کله کله کور کې مشران داسې تعامل کوي چې هغه پوهیږي چې دا بد دی، خو که هم هغه تعامل د هغه رکوټ یې وکړي هغه بیا هغه ته فقاریږي. نو رکوټ یې به وایي چې زما څه ګناه ده، خو ته که زیم کوم که نه، که ته غواړې چې ستا ماشومان ښه تربیه واخلي ته د هغه دپاره ښه نمونه شه، ته هغه کار مه کوه چې بیا هغه د هغې نه منې. که یو سړی دی سګرټ سکي لګیا دی، ماشوم ته وایي ورشه ماله سګرټ راوړه ټوله ورځ، هغه ته هم کله شیطان راځي چې پلار مسکي خو راشه ته یې هم وسکه که نه، که سبا هغه یو سګرټ وسکه درز پلار یې په څپېړو وایي مسکه، پلار به وایي چې زوی به وایي دا څنګه چل دی، که بد کاري خو ته یې مه کوه او که ښه کاري ته یې کوې نو زه به یې هم کوم. دارنګې د دروغو کار، دروغ باید عملي ته ورسره، موږ خپل ماشومانو ته په دروغو باندې تربیه ور نه کړو. یو انسان کور کې ناست دی ټکټک وشه، ماشوم ته وایي ورشه ورته ووایه چې پلار مې نشته، ورشه ورته ووایه چې پلار مې اوده دی. دا عملي ته ورسره هغه ته د دروغو ټرېننګ ورکول دی چې ورشه دروغ ووایه. نو هغه په دغې باندې هغه تربیه کېږي. نن دلته دا دروغ وویله، سبا یې بهر وایي، سبا یې بل ځای کې وایي، هغه دې زندګي دې ورله خراب کړه. هغه ته عملي ته ورسره د دروغو ټرېننګ مه ورکوه. ورته مه وایه چې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې اوده دی، ورته ووایه چې پلار مې مشغول دی، ورته ووایه چې پلار مې هغه پوهېږي، هغه انسان دی، رکوټ یې دی. څنګه تربیه چې ته ورکوې هغه تربیه سره هغه لویږي او هغه تربیه هغه اخلي. نو راځئ چې خپله هم عزم وکړو چې موږ به په خپلو خبرو کې صادق یو، د الله سره به په خپلو وعدو کې صادق یو، د خلکو سره به په خپلو خبرو کې صادق یو، خپلو کشرانو خپل اهل ته به د صدق موږ تربیه ورکوو، خپل عمل بزمنگ د خبرو مخالف نوي ترسو مونږ الله رب العالمين من کې د نفاق علامه خدا نه خسته پیدا نشي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقيموا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر الله